o fi dum o wi innal ladina no be ngajiramu bombe de do jukube bandiyaga jukube ko boni kanu be be latike minal ladina be ngamanu gomdimbe yadhakuna hibe jalabe de do yimbe bombe jukube kefera ko jukube bandiyagal sibe yimbe mujjube ben hibe jalaben aybina be isa'il laji e mabbe.